سوی موبی اما منده تنها بسه سوی موبی اما سنگ میبارد نیزه میآید سنگ میبارد نیزه میآید خنجری بر لب خنجری بوسه زد بر رگ گردنش خواهری بوسه زد ناله دل خراش می زد از عمق جان سنگ می‌بارد نیزه می‌آید سنگ